Vi vil begynne programmet I dag med å takke for alle lyttebrevene vi har fått, og det de fleste spør om selvfølgelig hvordan øya Jan Mayen fikk sitt navn. Her I studio I dag har vi en som vet det. Det var min tippoldefar, Jan Halvorsen, han var sjømann og gifte seg I sin tid med den tyske piken Henriette. Von Knebel på en seilas led han skibbrud og så reddet han seg I land på en øde øy der ble han 10 år senere funnet av en redningsekspedisjon ledet av hans tyske kone Henriette von Knebel Halvorsen da hun oppdaget ham altså min tippoldefar, ja, Jan Halvorsen, løp hun ham i møte med følgende ord. Mein Jan.